وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، سلام به روی ماه مامانای بزرگوار. بچه های گلم، فردا میدونین چه روزیه؟ یه روز خیلی عالی و خوبیه. فردا سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت فاطمه زهرا میدونین که یک خانم نمونه بودن، یک مادر نمونه بودن. فردا روز مادر هم هست، این روز رو به مادران عزیزمون تبریک میگیم. فردا مطمئنن همه شما به عنوان هدیه روی ماه مادر و مادر بزرگ رو خواهید بوسید. منم شما رو میبوسم. خب بریم سر وقت یه قصه به اسم روز مادر. دختر کوچولویی بود به اسم مریم که با پدر و مادر و خواهر کوچولو زندگی میکرد. اونا توی خونه کوچیک زندگی میکردن. مریم هر روز صبح که از خواب بیدار میشد میرفت به مادر در درست کردن صبحانه کمک میکرد. بعدم نرگس خواهر کوچولوشو با مهربونی از خواب بیدار میکرد تا با هم صبحانه بخورن. پدر و مادر مریم خیلی از اون راضی بودن، از اینکه انقدر با خواهر کوچولوش مهربون مراقب اونه خیلی خوشحال بودن. مریم مراقب خواهر کوچولوش یعنی نرگس بود و به پدر و مادرش هم کمک میکرد. مثلا تو جارو زدن خونه یا غذا درست کردن همیشه به مادر کمک میکرد. گاهی هم برای پدرش چای میریخت، کنار اون مینشست. بله بچه ها، مریم با اینکه خودش هنوز کوچیک بود اما کارهای بزرگ و مهم و خیلی خوب بلد بود. یکی از روزها که مریم مثل همیشه از خواب بیدار شد و رفت توی آشپزخونه تا به مادر سلام بکنه، مادر رو توی آشپزخونه ندید. سری به اتاق زد و دید که مادر با بیحالی توی رخت خواب خوابیده. مریم با ناراحتی گفت: چی شده مادر جون؟ چرا اینقدر بیحالی؟ مادر گفت: چیزی نیست عزیزم. ناراحت نباش، انگار یه کمی بیمار شدم. مریم خیلی ناراحت شد. اون اول به مادرش کمک کرد تا از جا بلند بشه. بعدم رفت توی آشپزخونه و تنهایی شروع کرد به درست کردن صبحانه. مریم چند دقیقه بعد رفت سراغ نرگس کوچولو، با مهربونی و نوازش خواهر کوچولوشو از خواب بیدار کرد. مریم نرگس و سر میز صبحانه نشوند و بعد رفت به مادر کمک کرد تا اونم بیاد و صبحانه‌شو بخوره. بعد از صبحانه مریم به نرگس گفت: باید به بابا تلفن بکنم تا بیاد و مامانو پیش دکتر ببره. بله بچه ها، آقای دکتر مادر رو چند روزی توی بیمارستان نگه داشت. مریم و نرگس خیلی ناراحت بودن، اما مریم با خودش فکر کرد که در نبود مادر نباید اجازه بده خواهر کوچولو و بابا قصه بخورن. مریم گفت: ببین خواهر کوچولو، مامان چند روز دیگه به خونه بر میگرده. و من و تو باید این چند روز نشون بدیم که دخترای خوب و زرنگی هستیم. اونا دوتایی با هم شروع کردن به تمیز کردن خونه. مریم گاه گاهی با خواهر کوچولوش بازی هم می کرد. حتی مثل مادر موقع خواب برای نرگس لالایی می خوند. نرگس با این که از نبود مادر ناراحت بود اما خوشحال بود که خواهری مثل مریم داره. مریم هم قصه هاشو توی دلش می ریخت و همش توی دلش به خدا می گفت: خدا، خودت زودتر حال مامانم رو خوب کن. اون با خودش می گفت: حالا می فهمم که مادر یعنی چی. این چند روزه اصلا دلم یه طوریه. بله بچه ها، غروب شد و بابا به خونه برگشت. اون صورت مریم رو بوسید و گفت آفرین، آفرین به تو که توی نبود مادر حواست به نرگس و بابا بوده. اما فردا مادر به خونه بر می گرده. مریم و نرگس خیلی خوشحال شدن، چون فردا روز مادر بود. اونا خیلی فکر کردن که چه هدیه‌ای بگیرن که ارزش مادرشونو داشته باشه، و هرچی فکر کردن دیدن که هیچ هدیه‌ای نمیتونه زحمات مادر رو جبران کنه. اونا دوتایی به گل فروشی رفتن و چند شاخه گل خریدن. بعد هم به خونه اومدن، چند دقیقه نگذشت که در باز شد و مادر به خونه اومد. مریم و نرگس به طرف مادر رفتن و اونو بغل کردن. مریم گفت مادر جون، روزت مبارک، هدیه ما به تو فقط دعاست، دعا برای سلامت شما، چون ما میدونیم که هیچ هدیه ارزش زحمات شما رو نداره. نرگسم گفت این گلها هم برای شماست که بهترین گل روی زمین. عزیزای دلبندم، قدر مادرها رو بدونین، قدر کسانی که زحمات شما رو میکشن بدونین. بله، هیچ چیزی نمیتونه مهربونی و زحمات اونها رو جبران کنه، ولی شما میتونین مثل مریم و نرگس با مهربونی هاتون، بله، به اونا هدیه بدین. اونا احتیاج به هدیه شما ندارن، همین که بچه های خوبی باشین، همین که قدر محبت های اونا رو بدونین، کارهای خودتون رو انجام بدین و اونا رو اذیت نکنین، بهترین هدیه است. یه بار دیگه سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما کوچولوها و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم. خدا حافظ تا فردا شد.